Focus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Środa, 28 kwietnia. Tu Polskie Radio, program trzeci. Na zegarach 15, serwis Trójki i najważniejsze informacje, które zebrał dla Państwa Michał Przerwa. CBA podjęło rutynowe czynności, mówi premier. To komentarz do przeszukania w mieszkaniu syna szefa NIK. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy. Komisja Europejska apeluje o poparcie certyfikatów szczepień. Parlament Europejski stawia warunki. Centralne Biuro Antykorupcyjne podjęło rutynowe czynności związane ze zleceniem z prokuratury, mówi premier. Mateusz Morawiecki odniósł się w ten sposób do pytania o przeszukania w mieszkaniu syna szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Szef rządu dodał, że łączenie działań CBA z kontrolą NIK w sprawie organizacji ubiegłorocznych wyborów prezydenckich jest jedynie spekulacją. Odpowiednie organa wykonują to, co do nich należy, a łączenie jakichkolwiek tutaj faktów pomiędzy sobą leży wyłącznie w sferze spekulacji. W związku z tym trzymajmy się rzeczywiście tego, co należy do każdej z poszczególnych służb i myślę, że one wszystko we właściwy sposób wyjaśnią. Agenci CBA prowadzą przeszukania w kilkunastu miejscach w śledztwie dotyczącym składania fałszywych oświadczeń majątkowych przez osobę pełniącą funkcję publiczną. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy, czyli o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. To odpowiedź wspólnoty na kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Projekt został wczoraj przyjęty przez rząd. W grudniu przywódcy państw Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu wspólnoty na lata 2021-2027 i Fundusz Odbudowy. Budowy gospodarek po epidemii COVID-19. Polska może liczyć z funduszu na ponad 23 miliardy euro w formie dotacji i ponad 34 miliardy w formie pożyczek. Dla bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli szkoły będą działać w ścisłym reżimie sanitarnym, a sale lekcyjne będą często wietrzone, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. 4 maja do nauki stacjonarnej wrócą uczniowie klas 1-3. Od 15 uczniowie klas 4-8 i szkół średnich będą uczyć się w trybie hybrydowym. Od 29 maja szkoły będą otwarte dla wszystkich uczniów. Minister zdrowia mówił, że wprowadzony będzie obowiązek częstego wietrzenia szkolnych sal. Bardzo ważnym uwagą było wprowadzenie takich rozwiązań, które nakazują wręcz na każdej przerwie, ale też w ciągu weekendu i wietrzenie sal i ewentualne przeprowadzanie dezynfekcji po to właśnie, żeby zapewnić bezpieczeństwo nauki i bezpieczeństwo zdrowotne zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Od 1 maja będzie możliwe uprawianie sportu na świeżym powietrzu w obiektach zamkniętych i na basenach. Lasy Państwowe w ramach projektu Zanocuj w lesie wyznaczyły specjalne obszary, gdzie od soboty będzie można rozbić namiot i pobiwakować. Zasady są dwie. Nie wolno pozostawiać po sobie żadnych śladów. I druga, w jednym miejscu może nocować maksymalnie 9 osób przez nie dłużej niż 2 noce z rzędu, mówi edukator nadleśnictwa Niepołomice Michał Wieciech. Myślę, że dla każdej osoby, która na co dzień nie przebywa w lesie, bycie w tym lesie po zmroku, gdy się robi ciemno i nagle nasz zmysł wzroku przestaje funkcjonować dobrze, a zostaje nam słuch, no budzi to naprawdę spore emocje. Na stronie lasy.gov.pl jest regulamin projektu i pełna lista miejsc, gdzie od 1 maja będzie można nocować. Komisja Europejska zaapelowała do europosłów o poparcie propozycji dotyczącej certyfikatów szczepień, które mają ułatwić podróżowanie bez konieczności poddawania się kwarantannie. Parlament Europejski stawia jednak warunki. Dziś odbyła się debata w tej sprawie. Po niej deputowani przyjmą stanowisko do negocjacji z unijnymi krajami. Zgodnie z propozycją komisji, zielony certyfikat cyfrowy będzie zawierał nie tylko informacje o zaszczepieniu, ale także o negatywnym wyniku testu bądź przebytym już zakażeniu koronawirusem. Unijny komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reynders mówił, że latem nie powrócimy jeszcze do normalnego funkcjonowania, bo pewne ograniczenia zostaną utrzymane. Dlatego niezbędne będą certyfikaty. Time is of the essence. Czas nagli. Jeśli nie będzie zgody, grozi nam fragmentaryzacja w Europie, mnogość rozwiązań krajowych i dokumentów, które trudno będzie weryfikować, a łatwo sfałszować. Ale europosłowie mają swoje postulaty. Przede wszystkim chcą, żeby testy były darmowe, skoro

hotele. Tydzień później, 15 maja, wznowić działalność będą mogły restauracje i kawiarnie. Na razie tylko w ogródkach na świeżym powietrzu. Jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy osób spadnie poniżej 15, wtedy od połowy maja możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Na świeżym powietrzu będzie można organizować imprezy okolicznościowe, wesela i komunie. Tu jednak zastrzeżenie, maksymalnie dla 25 osób w ścisłym reżimie sanitarnym. Dzieci klas 4-8 wrócą do szkół na początek w systemie hybrydowym, a 29 maja już normalnie. Na koniec maja planowane jest także otwarcie restauracji, przy czym co drugi stolik będzie musiał być wolny. Dopuszczane będą imprezy okolicznościowe wewnątrz obiektów dla maksymalnie 50 osób. Otwarte zostaną także baseny i siłownie w ścisłym reżimie sanitarnym. Taki jest plan, pod warunkiem jednak, że utrzyma się niski poziom zakażeń. Sytuacja może się zarówno poprawić jeszcze trochę szybciej niż przewidujemy, jak również niestety może się pogorszyć. Dlatego właśnie cały czas dystans, dezynfekcja, maseczki. Powrót do normalności jest związany z programem szczepień. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że rząd zrezygnował ze scenariusza zakładającego regionalizację obostrzeń. Ta rozpiętość wygląda w ten sposób, że w regionie, który jest najbardziej cały czas dotknięty pandemią, czyli Śląsku, ten wskaźnik zachorowań już jest praktycznie poniżej 30, a w regionie, który jest na drugim biegunie, czyli w województwie podlaskim, mamy powyżej 10, więc ta relacja zróżnicowania jest niecałe 3:1, a wcześniej mieliśmy to zróżnicowanie większe. Minister tłumaczył, dlaczego zmiany będą wprowadzane co 2 tygodnie. To dwutygodniowe tempo jest nam potrzebne po to, żeby obserwować efekty wprowadzanego luzowania. Musimy te kroki wykonywać bardzo ostrożnie i cały czas wnikliwie obserwować skutki wprowadzanych tych regulacji luzujących. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jakże miło brzmią w uszach te słowa. Początek końca lockdownu. Wszystkie te najważniejsze informacje, od których zaczęliśmy, bo to oczywiście informacja dnia w sprawie luzowania obostrzeń i programu, który tego dotyczy, zebrała dla Państwa Sylwia Białek. Me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Are You Gonna Be My Girl? To grupa Jet. 21 minut po godzinie 15. Teraz to, od czego zwykle zaczynamy w kalendarzu. 28 kwietnia, dzisiejsze dane. 8895 rośnie liczba nowych zakażeń i to są te, które zanotowano w ostatnich 24 godzinach. Ozdrowieńców mamy w Polsce już ponad 2 475 tysięcy. Do dzisiejszego poranka podano 10 740 tysięcy dawek szczepionek, z czego ponad 2 740 tysięcy osób może uznać się już za całkowicie zaszczepionych. Dziś zaczęliśmy, jak Państwo słyszeli, od informacji dnia o planie luzowania obostrzeń i otwierania gospodarki, bo to jest wiadomość, na którą wszyscy z utęsknieniem od dawna czekaliśmy. A co jeszcze zapraszamy do trójki do 18? Między innymi, będzie czy nie będzie umowa społeczna dotycząca transformacji górnictwa węglowego na Śląsku. Sprawy dzieją się właśnie teraz. Postaramy się dopiąć ten temat przed zakończeniem audycji. Po 16 z doktorem Krzysztofem Pyrciem porozmawiamy o leku na koronawirusa. Zaczęły się testy kliniczne. Chodzi o lek. Jak będzie wyglądał zielony certyfikat, zwany potocznie paszportem covidowym? W Brukseli zapadają właśnie decyzje w tej sprawie i tu również nasza wysłanniczka Beata Płomecka trzyma rękę na pulsie. Połączymy się z nią po 17. A zapraszamy do 18. Zapraszamy do trójki.

Crawling, Kingsnake i grupa The Black Keys. Za 21 minut godzina 16 rusza, proszę Państwa, kampania, która ma wesprzeć proces przyjęcia unijnego budżetu, bez którego trudno mówić o dalszym stabilnym rozwoju Polski. W akcję włączyli się wojewodowie w całym kraju. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zaapelował do parlamentarzystów o poparcie dla nowego unijnego budżetu, jak i dla Krajowego Planu Odbudowy. Zaznaczył, że swój apel kieruje zarówno do rządzących, jak i do opozycji. O szczegółach Aleksander Przoniak. Wojewoda mazowiecki zwrócił uwagę, że dzięki funduszom unijnym udało się dotychczas przeprowadzić wiele udanych inwestycji, które poprawiają jakość życia. Wśród nich wymienił inwestycje transportowe, takie jak kolej, drogi czy warszawskie metro. 770 miliardów złotych, którymi Polska może dysponować w ramach unijnych funduszy, oznacza, że na statystycznego Polaka przypadnie 20 tysięcy złotych. Oznacza to ogromne kwoty wsparcia dla polskich miejscowości. Dla Ostrołęki oznacza to ponad miliard złotych różnego rodzaju dotacji unijnych. Dla Płocka 2 miliardy. Dla Radomia ponad 4 miliardy złotych. Dla Siedlec ponad 1,5 miliarda złotych. I dla Warszawy, uwaga, prawie 36 miliardów złotych. Gdyby ktoś wątpił w to, czy te pieniądze należy przyjąć, no to przy tych kwotach powinien mu zadrzeć głos. Polska musi ratyfikować unijny budżet, a parlament musi przegłosować przedstawiony przez rząd Krajowy Program Odbudowy, by mógł on wejść w życie. Środki te będą uruchomione tylko pod jednym warunkiem, że wszystkie 27 krajów członkowskich będzie głosowało za ich przyjęciem. Polska może to zablokować. Czy warto? Czy warto w ogóle myśleć o tym? Na pewno nie. Wojewoda mazowiecki zwrócił się w swoim apelu zarówno do parlamentarzystów z koalicji rządzącej, jak i do opozycji. Jego zdaniem ratyfikacja unijnego budżetu i zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy jest niezbędne, by walczyć z kryzysem spowodowanym pandemią. Zaznaczył, że skutki odrzucenia planu mogą być opłakane. Wszystkie fundusze unijne, które trafiają do Polski, stracą po prostu podstawę. Zarówno ten zwykły budżet unijny, jak i właśnie fundusz odbudowy, z którego można korzystać po to, żebyśmy mogli wyjść z tych problemów, w których znalazła się również polska gospodarka z powodu COVID-19. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej i skierował go do parlamentu. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że polską racją stanu jest maksymalne wykorzystanie środków Unii na wzmocnienie polskiej gospodarki. No właśnie, bo pokonać pandemię to jedno, a pokonać kryzys nią spowodowany, no to już zupełnie co innego. Warto byłoby mieć za co. A ja wiem, że to już niedługo. Kiedy odejść zechcę stąd, wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. Nie. Żadnych Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Cure. Zapraszamy do Trójki. Za 10 minut będzie godzina 16. Proszę Państwa, tak na dobrą sprawę, to jeszcze tylko jutro, a potem zaczyna się majówka. A w trakcie majówki czekają nas zmasowane kontrole przestrzegania pandemicznych obostrzeń. To kolejna fala, kolejna tego rodzaju akcja. Będą je prowadzić inspektorzy sanepidu, policjanci, żołnierze i Straż Graniczna. Kontrole mają się skupić na podstawowych czterech aspektach: bezpieczeństwie granic, pilnowaniu hoteli, restauracji i limitów wstępu. Na granicę zostaną skierowani dodatkowi funkcjonariusze, którzy mają sprawdzać, czy aby na pewno wszyscy wyjeżdżający i wjeżdżający mają testy koronawirusowe. Jeżeli ktoś takiego testu miał nie będzie, zostanie skierowany na przymusową kwarantannę. Jeżeli chodzi o hotele i restauracje, to inspektorzy razem z funkcjonariuszami mają sprawdzać, czy nie są łamane tam obostrzenia. Nadal przecież obowiązuje zakaz działania tego typu miejsc. Niektóre biznesy mogą jednak mimo zakazów w trakcie weekendu majowego próbować przyjmować gości i te kontrole mają właśnie za zadanie to wychwycić. No i wreszcie limity wstępów. Policja ma sprawdzać, czy utrzymujemy dystans, czy wchodzimy do sklepów w odpowiedniej ilości, a zwłaszcza będą takie kontrole prowadzone przy wchodzeniu do pociągów czy autobusów. Czy nie wchodzi więcej osób niż pozwalają na to przepisy. Proszę się więc pilnować i dla własnego dobra i dla dobra nas wszystkich, no bo to tylko majówka, a przecież wszyscy chcemy, żeby to już się skończyło i wszyscy chcemy mieć normalne wakacje. A one już za 2 miesiące. Program Trzeci Polskiego Radia. Flocking to the sea, crowds of people wait for me, seagulls scavenge, still ice cream, worries vanish within my dream. Lift my soul.